Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Boas tardes e benvidos. O día 25 de agosto pasado, atendendo o convite persoal que nos fixo don Antonio Álvarez, presidente fundador da Asociación Castaño Nogal, asistimos ao festival para os voluntarios que se celebrou en Quinta de Cancelada, un pobo que hai entre Navia de Suarna e Becerreá, verdad, Armando? Pois sí. Un pobo na provincia de Lugo. Na provincia de Lugo, exactamente. Bueno, imos facer un pouco de historia sobre este asunto. A nosa humilde colaboración e participación neste evento ven precedida dunha serie de contactos e comunicacións sobre un fermoso e moi interesante proxecto que xa é unha realidade, chamado Sendeiro Quinta de Cancelada, Río Donsal. O ano pasado, por estas datas, máis ou menos no mes de setembro ou outubro, mantivemos unha amena e interesante conversa nos nosos estudios con Alfredo González xunto con don Antonio Álvarez, un abogado que reside en A Coruña e que preside a Asociación Castaño Nogal, que ademais fundou. Daquela, enterámonos da realización do segundo campo de traballo internacional con voluntarios de diferentes países para a recuperación e restauración do sendeiro de 15 km de percorrido denominado Quinta de Cancelada Río Donsal. Como non podía ser menos, quedamos impresionados do traballo realizado e do éxito acadado, así como das múltiples intervencións e comentarios que chegaron á nosa redacción. Seguimos de perto os acontecimentos relacionados con este asunto e mantivemos diferentes entrevistas con persoas da asociación, como Xulio López Mouriño, arquitecto responsable do proxecto, etc. O caso é que, para a edición deste terceiro campo de traballo do Sendeiro, propuxéronnos a nosa radio participar e gravar a celebración do concerto festival que se realiza como agasallo para conmemorar a realización dos traballos de recuperación e restauración do sendeiro. Aceptamos, e a la que nos fomos, Armando e máis un servidor de vostedes. A primeira vez que nos metemos neste fregado é esta. Nunca estivemos noutra igual. Seguro que tivemos moito serra. Non se parece, Armando? Sí, sí, uns pouquiños habería, pero bueno, a primeira vez, pero eu penso que non estuvo tan mal. Pero quixemos facermos partícipes da nosa experiencia e, polo tanto, aquí vos ofrecemos este programiña de hoxe coa intención de que disfrutedes coa nosa proposta. Comenzamos, pois, cun bocadiño de música, si vos parece. Sí, sempre bon, a música amansa os cabalos. Vale, imos, pois, coa música que temos preparada para todos vostedes. Acabamos de escoitar unha peza de música que foi das primeiras que interpretaron precisamente José Romero e Alfredo González, ¿verdad? Sí, sí, ali no festival. Naquel pequeno palco, que incluso arriba había toxos. Sí. Bueno, seguimos entón. Tivemos un día de verán excepcional. Eu cheguei cediño. Ele, perto das 10, dice algo. Estábamos agardando nas nogais o noso amigo Armando para levarme o seu querido Liñares. Exactamente. Para que viras, pois, donde chorei por primeira vez. E despois, e a media mañán, xa chegando ás 12 e algo, pois chegamos a... A Quinta de Cancelada. De... Pero antes facendo fotos para que viramos os distintos cores que se poden distinguir, pois... Naquela comarca. Serriñas, sí, naqueles cumios. Adiantouse-nos o noso amigo Alfredo González, a quen saudamos na entrada da Eira, onde estaban a preparar o palco para a celebración do festival. Saudamos a algún dos participantes no campus do Sendeiro, e nada máis chegar, recibiu-nos o noso anfitrión, don Antonio Álvarez, que nos foi presentando a varios dos componentes da Asociación Castaño Nogal e moitas máis persoas que estaban ali convidadas connosco. Pero o máis importante destas primeiras horas do contacto que tivemos foi o xantar. Sí. Un banquete de cregos, que diría a miña avoa. Non te parece, Armando? Sí, parecía un banquete de cregos. Iso sí se me lembraba de cando alá se facía algún enterro ou algo así, xuntabas un montón de cregos, porque o que non levaba cregos, pois... Non era bo enterro. Non era bo enterro, nin era boa persoa. Exactamente. Bueno, pois comezamos... Vou facer un pequeno percorrido daquel xantar. Non sei se me esquecerín de algo, ti estás aquí, mo carón, poderásme axudar. Comezamos pinchando empanada. Sí. Queixo, chourizo, mexilóns, uns a prancha, outros a mariñeira, e outros cunha salsiña de especial elaboración para a ocasión, segundo nos contaron despois as cociñeiras. Todo aquilo regado con bombo e viño. Hombre. Viño a escoller branco de Valdeorras ou trinto mencía do Bierzo, verdad? Sí, era daquela comarca, sí, todo. Despois carne arreglada con patacas e unha salsiña que estaba tan sabrosa que alimentaban solamente con mollarlo o pan nela xa se alimentaba. Me parece que algunha comida máis tivemos tamén, non? Sí, despois había tamén o que era carne de porco celta. Ajá. Que aquilo estaba de bocate de cardinales, sí, sí. Como se suele dicir. Non me lembro dos outros platos, pero sí que recordo os postres. Ai, os postres, sí. Postres... Ademais, todo feito... Con cousas da comarca, da zoa. E da casa. E da casa. Todo da casa. Porque o que máis me gustou a min foi a empanada, que era a primeira vez que a comía, unha empanada con grelos. Exactamente, acompañada de moitísimos ingredientes, pero ademais grelos. Pero máis había grelos. Sí, señor. Bueno, despois, ao final, lembro-me dun postre que foi o único que probei, que foron aquelas rosquillinhas. Sí, sí aquellas a rosquillas esas... que se fan na casa, pois son moi típicas ali na zona, por case toda a comarca. Porque eu xa non podía engolir nada máis. A sí, verdade, bueno, no xa co que había antes, como prechegar o postre. Sí, sí. Sí, ademais, eu quería tomar un groliño de café, acompañado das consabidas gotas de licor ou aguardente caseiro, que, por certo, había varios tipos de aguardentes. Sí, sí. Que nos puxeron ali na mesa. A verdade é que eu non provei máis que un pouquinho de licor café por aquilo de tastar, pero nada máis. Pois mira, todos esos licores aprendenos a facer as donas ali agora en cursiños que lles van enseñando a facer esos licores, e son caseiros, nada de viren das licorerías esas que hai. Sí, sí, sí, nada, sí. Nada, son caseiros todos. Bueno, o caso que non vos desexeremos, era un xantar de festa. Sí. Ademais, tuvemos que como erguernos... dixemos nun comenzo como de cregos, igual que a cregos. Bueno, e o caso é que despois eu erguime fun de axudar a liar a Alfredo e máis os persoas técnicas que estaban ali a traballar para poder preparar o festival. E como vos dicía, resulta que, bueno, se non chegou a pasear un pouquinho aquel xantar, non paixaba. Bueno, tínhamos que pasear todos. Comezamos, como xa lle dixemos hai un momentiño, a primeira peza de música que coitamos era de José Romero, o acordeonista, e máis Alfredo González, este poeta e ademais compositor e músico galego que xa nos visitou máis dunha ocasión e que foi o autor do himno A Castaño Naval. Precisamente a Asociación Castaño Naval. E foi Armando quen comezou coas primeiras entrevistas, non? Sí. Armando colleu o micro e foise a entrevistar a un dos compoñentes de Alén de Arcos. Sí, que son de concretamente de Ferrol. De Ferrol. Alén de Arcos, que é un grupo de música ferrolano formado no ano 2007, aínda que os seus compoñentes levan anos dedicándose á música folk e tradicional galega dende moi cativos. Ademais desta influencia que a música coa que medraron, o sonido das súas interpretacións ten un grande peso á aportación do folk irlandés, así como o da música característica de outras rexións como Asturias ou Escocia. Con esta fusión atrévense incluso a versionar cancións alonxadas deses estilos que, a pesar de seren moi coñecidas, anóvanse ao pasaren polo seu xeito de interpretar en esta música no ámbito do folk. Tamén temos que resaltar o seu amplo repertorio de composición propia. Actualmente forman o grupo Pablo Díaz, gaita, whistles e voz, Rubén Gómez, guitarra, Aitor Rodríguez, caixón e bordán, Iago Casal, teclado e voz, Carlos Caveiro, William Pipe e whistles, Dolores Melgar, pandereta, e Fausto Escrigas López da Fonte, saxo e whistles. Que che parece se primeiro escoitamos unha peza de música que eles teñen e que coa que deleitaron precisamente os nosos que nos deleitaron a todos el en Quinta. E despois pasamos a poñerlles a grabación que fixestes ali con un dos seus compoñentes. Exactamente. Imos a lontón coa música de Alén de Arcos. Se te queres venir, vente, se te queres venir, vente, yo me voy a divertir a los caños de una fuente, a ver el agua salir, a ver el agua salir, ay la la la la la la la. Minero, eres cubarde, deja la carabina, métete fraile, para carabinero eres cubarde. Yo de moca andorra bella, con las perras do revese, rabella que demo ese, ay la la la la la la la. ¿Para qué te comparas con el arenal? Si la arena es blanca y tú eres morena. ¿Para qué te comparas con el arenal? Thank you. Se queres partimos xuntos, cara ben e cara ao mal. Dende o trique o Santo Antón, sentaremos no pinzón, agardando baixo sol, apertas de doce amor. Se te queres venir, vente. E vamos a falar con un dos grupos que nos veñen a acompañar esta tarde aquí, que son da Zoa de Ferrol, e eles son Alén de Ancos, e vamos a falar con un dos seus músicos, que se chama Carlos. Boas tardes, Carlos. Como é... Boas tardes, Carlos. Moi boas, que tal? Como é este... Divides aquí a Quinta de Cancelada... Eres da asociación ou ves por algunha persoa coñecida de aquí, desta comarca? Pois, bueno, resulta que nós somos todos de Ferrolterra, por mediación de un colega que temos ali, pois, bueno, nos comentou que un primo seu estaba metido nesta asociación e tal, e que organizaban todos os anos por estas datas, pois este evento e tal, e, bueno, xa hai uns meses que se nos falou e tal, e, home, para nós é unha suerte poder vir a un sitio tan bonito, enseñar a nosa música e colaborar nun proxecto tan chulo e tan colectivo como é isto. Está moi ben. Que che parece da esta paisaxe totalmente diferente a de Ferrolterra, non? Daquela zoa ali do Ferrol. Sí. Bueno, a ver, cada un tira pola súa casa, está claro, e nós temos cousas moi bonitas, pero isto é impresionante. Isto hai que cuidalo moito, hai que cuidalo moito. E a xente de aquí traballa, me consta que traballan moi duro para ter isto como está. Nos, claro que temos cousas moi chulas, pero é que isto, hai uns paisajes aquí, unhas montañas que ali na costa, pois non temos. A verdade é que se nunca viña a un sitio como este, é impresionante. Comentábanos antes que aquí hai 9 clases de colores. Ti velos? Eu vexo máis de 9 clases de colores. Aquí hai, me parece que todos os colores do mundo. Aquí hai todos os paisajes. É un sitio impresionante, desde montañas altísimas hasta vales moi profundos, desde pinos hasta as frondosas máis bonitas que te podes imaginar. Sabes por aquí que é moi coñecido como é a carqueixa ou a carbanza, non? Sí, o que pasa é que, claro, isto dependendo dos sitios cambian os nombres, pero sí. De feito, me chamou moito a atención ver os cervales en froito, cando vimos que tiñan uns froitos roxos moi moi moi chamativos cando viñamos para aquí. E que che parece desta montaña? Así que estamos aquí case ao nivel, diríamos... sobre uns 600 metros, máis ou menos, a nivel do mar. Me parece moi ben. O malo é cando hai que andar a pé, que aquí non hai nada chao. Polo noso terra é todo moi chao, pero aquí te queres mover un quilómetro, é todo para arriba e para baixo. Tanto. Por iso, aquí a xente, pois, non fai falta facer outros exercicios, non? Simplemente que aunque teñan que subir a baixar pendentes, xa é o suficiente, sí, non? Sí, aquí quen monta un gimnasio vai a ruína. Aquí con apañar a erva e subir e baixar, xa vai o exercicio feito para todo o día, me parece. Que xa parece a ti que xa aquí, como é que están a recuperar esa tradición, esa clase de porcos, que é o porco celta? Me parece estupendísimo. É unha cousa moi, moi, moi boa. Bueno, eso, poñer en valor todo o que seña nos, eso, non, sin menospreciar outras cousas, pero... sabendo que temos cousas boas aquí, por que non vamos tirar pa diante delas e poñelas en valor? Me parece estupendo, me parece unha cousa moi boa. Que che pareceu a comida que tuvemos a comer hoxe? Porque para mí me parece que foi algo excesivo, non? Eu ainda me estou recuperando. Non sei se darei feito a digestión pa cando nos chegue a hora de tocar. Porque eu, a verdad, tuve que tomarme 2 Coca-Colas para poder dar dixerido despois de tanta comida. Sí. Foi unha comida bastante completa e, aparte, riquísimo todo. Moi ben. Temos que pensar que todo era tradicional da terra. Todo era de aquí, de aquí desta aldea tan famosa como Quinta de Cancelada. Hasta os licores eran feitos aquí. Sí, pues exactamente, os licores tamén eran de aquí, feitos de aquí, como eu de Treixa, de Guinda, licor de café, de todo un pouco. Porque aquí as donas, pois, tamén aprenden a facer todo eso. Sí. Falta fai, a ver, non vai ser todo comer, tamén habrá que tomar algún espirituoso para facer a digestión. Exactamente, te supoño que todo eso, pois, axuda tamén, pois, o que é unha tradición que quizás estaba esquecida nesos momentos. Sí, supoño que, claro, a ver, todo, realmente, inda que nos faga gracia e tal, pois é outra parte máis da nosa cultura ou da nosa gastronomía, tanto facer de comer como facer postres, como facer licores, pois é algo que tamén é algo cultural e hai que conservar. Está claro que esas cousas, se non se difunden e non se aprenden de pais a fillos ou de netos a de abuelos a netos, esas cousas se perden, está claro. Despois hai outra cousa. Cando vos salistes, por exemplo, desa estrada que é a autoestrada, e vos metestes nesta outra estrada que son dous sentidos e dís, como me sale afora, non sei que pasará de aquí. Sí, é que nós cando chegamos pensamos que non tiñamos nin idea de que isto estaba pues, como a 17 kilómetros de Becerreá mismo. Entón, nosotros quedamos en Becerreá e nos dixeron, bueno, esperade ali e desde ali xa vos levamos. E cando empezamos a ver os camiños, pues claro, eu iba no coche cun rapaz que conocía isto, pero os outros compañeros viñan atrás e decían, buf, hai algunha curva aquí que, como nos botemos fora, non salimos na vida. Desde logo. Que se parecen os prados daqui, xa que se dice con tantos colores, que se parece ese que non é un verde como, por exemplo, o de Santander? Sí, supoño que non. Aparte, tampouco é o mesmo verde dependendo de a hora do día que o vexas. Cando chegamos, estaba medio así encapotado o día, pero despois empezou a facer sol, e isto gana moitísimo. É verdad que aquí non hai un verde solo, nin dous, aquí hai todos os verdes do mundo. Sí. Diríamos que isto é como un arcoíris. Sí, un arcoíris de verde. Sí. Un arcoíris de verde. Exactamente. Bueno, pois, entonces, queremos, falando despois dentro de un momentinho, continuamos aquí con esta grabación aquí para todos vostedes desde Quintá de Cancelada para Radio Cornellá. 104.6 FM, sintonizas Radio Cornellá. Pois, como cando con Carlos Cabeiro, que tivemos a falar, pois, nesta conversa que tivemos con él, pois, vamos a escutar outra peciña máis, alá, de Quintá de Cancelada, que estamos na Asociación Cultural Castaño e Nogal.